ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta On the Road Again, yine yoldayız diye bilinen güzel bir Bob Dylan parçası çaldık. Bring It All Back Home albümünden. Ve orada sözlerinde diyordu ki, sabah uyandım, çoraplarımın içinde kurbağalar, annen saklanıp duruyor buzdolabının içinde, baban da bir Napolyon maskesiyle dolaşıyor ortalık yerde. Ondan sonra da soruyorsun, niye ben burada yaşamıyorum diye sorman gerekiyor mu diye, absürt bir ev içi manzarası tasvir ediyor. Konu Napolyon. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Fransa'da resmi sanat. Tüm Avrupa'yı fethetmek üzere yola çıkan Napolyon, muazzam ordusunun başında Alp dağlarını aştı. Onun tablosunu Jacques-Louis David yapmıştı. Napolyon bu resimde Fransız ordusu başkomutanı üniformasıyla görülüyor. Yaldızlı pelerini rüzgarda ölçülü bir zarafetle dalgalanıyor. O elini kaldırarak göğü işaret ediyor. Dalgalı yeleleri ve kuyruğu kuaförden çıkmış hissi veren enerjik beyaz atı, arka ayakları üzerinde şaha kalkarak sahneyi tamamlıyor. Yerdeki kayalara Bonaparte ve onun meslektaşları olan Hannibal ve Charlemagne isimleri kazınmış. Gerçekte Napolyon askeri üniforma giymezdi. O karlı zirveleri, gözlerini bile kapatan gri renkli kalın bir kürke sarılmış halde, isimsiz kaygan kayaların üzerinde düşmeden ilerlemesini mümkün kılan kahverengi bir katırın sırtında soğuktan titreyerek geçmişti. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün, 1820'de bugün, 80 tonluk bir balina Essex gemisine, Nantucket'ten, Massachusetts'ten gelen bir balina avcılı gemisine saldırmış. Güney Amerika'nın 3200 kilometre batı sahilinden uzakta bir yerde ve Herman Melville'in de 1851 tarihli ünlü romanın Moby Dick'te kısmen bu hikayeden esinlenmiş. Tabii çok, bu esinlenmenin çok ötesinde bir macera romanı olanın ötesinde diye de ekleyelim. Melville'in romanı aslında Amerika'nın ve bütün Amerika'nın temsil ettiği bütün medeniyetin yıkılışını da haber verecek olan çok önemli bir alegorik de eser olarak okunabilir. 1962'de bugün Küba füze krizi sona ermiş ve Sovyetler Birliği'nin Küba'dan füzelerini çekmeyi kabul etmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy de Karayip ülkesi, bu Küba'nın ablukayı, Küba hakkında uygulanan ablukayı da kaldırma kararı almış. Bundan kısa bir süre önce Batı dünyasının, daha doğrusu bütün dünyanın, bütün insanlığın en önemli gerilim anı da ve muhtemelen Kuzey Yarı Küre'nin büyük bir kısmında canlıların yok olacağı bir nükleer savaşın eşiğinden tamamen tesadüfler sonunda dönülmüştü. Onu da hatırlatalım hemen. Bir Rus albayın basiretiyle, daha doğrusu komutanların emrini dinlememesiyle, yoksa tamamdı. Her yer fallout. Evet. Bitmişti iş yani. Atom savaşı çıkmıştı. 1989'da Kadife Devrim diye adlandırılan bir olayın başlangıcı Prag'da, Çekoslovakya o zamanki adıyla Prag'ın başkenti, Prag'ın merkezinde 200 bin kişi toplanıyor. Hatta daha doğrusu bir gün önce 200 binken şimdi 500 bine varan insanlar protesto ediyorlar ve artık Sovyet tipi diktatörlüğün istenmediğini söylüyorlar. Özgürlük istediklerini haykırıyorlar ve Kadife Devrim diye geçecektir. Václav Havel'in de yazar, Sovyet oyun yazarı Václav Havel'in de başını çektiği muhalefet sonunda kazanacaktır. 2003'te bugün de 15 Kasım bombalarından sonra 2003 İstanbul bombalamaları oluyor. Bombardıman İstanbul'da ve HSBC Levent'te bankasının ve Pera'da İngiliz Britanya konsolosluğunun da bombalanması durumu oluyor. Bir şekilde görüldüğü gibi şekil bir ağda terörden eksik kalmayan bir ortamda yaşamaktayız. 2001'de başlayan 11 Eylül'den bu yana vaziyet kel. Ben günün iyi haberini vereyim mi? Müsaadenizle. Var mı? Var tabii ki. Hmm. Hatta son 100 yılın en iyi haberi bile olabilir bu. Hemen ver. Botswana'da bir elmas madeninde son 100 yılın en büyük elması çıkarılmış. Kanada merkezi Lucara şirketinin yaptığı açıklamada Botswana'da işlettiği Karowe elmas madeninde 1111 karatlık bir elmas keşfettikleri söylenmiş. Fotoğrafları da var. Yola çok acayip. Çıktı mı tophaneye doğru? Çok acayip. Tophaneye doğru bilmiyorum, yola çıktı mı? Botswana'da çıkartılan elmasın dünyada bugüne kadar yer altından çıkarılan en büyük ikinci elmas olduğu ve ölçülerinin 6,5 santime 5.6 santim ve 4 santim olduğu bildirilmiş. Ne Botswana'da. Ne anladım ben bu işten? Ayrıca şirket aynı madenin ikinci elmasmış. Evet, aynı madenin 813 krat ve 374 kratlık iki elmas daha keşfettiğini duyurmuş. Öte yandan dünyanın en büyük elmasının nereden çıktığını merak edecek olan siz ve dinleyicilerimiz için de ufak bir bilgi vereyim. 1905 yılında Güney Afrika'da keşfedilen 3106 karatlık Kalin'in elmasıymış bu elmas. Bu elmasın kesilen parçaları İngiliz kraliyet ailesine ait mücevherlerde kullanılmış. Evet, onların serçe parmaklarını süsleyen tek taşlara dönüşmüş. Peki bu elmasın sahibi kim olacak? Yeni bulunan Botswana'dan. Kraliçenin, onu bilmiyorum. Kanada şirketi. Kanada şirketinin CEO'sunun eşinin galiba yüzüğünü süslemez mi böyle olur bir durumda? Olur hocam, satarlar tabii ki. Gene krallara layık, zenginlere layık bir şey olur. Kanada şirketi o kadar zengin değildir. Fakat bunu uzatmak da istemiyorum bu konuyu ama. Bu konuyla alakalı bir haber daha var ama. Kanada şirketinin Botswana'da bu çıkarırken özellikle çocuk yaşında işçiler çalıştırılıyor oralarda, siyah çocuklar. Onlara kaç para veriyorlar? Onları bilmiyorum. Yani cezaevindeki mahkumları çıkartmadıklarına dua edin siz derim. Bulduğunuzda bulunuyorsunuz. En peki, son şey kavgası vardı. Onu takip edebildiniz mi? Hindistan ve Kraliçe Elizabeth'in tacındaki elmas konusu. Kraliçe Elizabeth'in bir tahtı var, şeyi var. Tahtı diyorum. Alışkın olmadığımız için. Tacı. Bir de öğretmediler böyle şeyleri. Neyse. Tacı var. Bu tacın tepesinde de bir tane elmas var. İsmi Kofinur. Karagözlü Hacivat Kendini Neden Öldürdü filmini izlemiş miydiniz? Kuhinur o. O Kafinur. Kuhinur. Kuhinur mu? Evet. Karagözlü Hacivat Kendini Neden Öldürdü filminde de Kafinur diye geçiyordu o büyük elmas. Hmm. Neyse bu gereksiz malumat. İngiltere Kraliyet tacının üzerindeki elmas dünyanın en büyük elmaslarından biriymiş. Ancak Hindistan'da aralarında iş adamları ve sanatçıların da olduğu bir grup elmasın Hindistan'a ait olduğunu savunuyorlar ve ülkeye geri getirilmesi için kampanya yürütüyorlarmış. Grup elmasın Hindistan kültürünün bir parçası olduğunu ve İngilizler tarafından kolonyal dönemde ülkelerinden şüpheli yollarla çıkartıldığını söylüyorlar ki bunu galiba biraz şey olarak söylüyorlar. Kibar bir dille anlatıyorlar. Şüpheli yollarla çıkarılmak demek araklanmak, çalınmak demek manasına da gelebilir. Hırsızlama, talan. Kohinur. Kohinur değil mi? Kuhinur. Kuhinur pardon. Dağın ışığı adını taşıyormuş Türkçe mealiyle. 105 karat ve 140 milyon euro değerindeymiş. Biraz önceki elmasın değeri ölçülemiyor bu arada. Elmas 1953 yılında Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninde kullandığı taçta bulunuyormuş. Hindistan'da elması geri isteyen grup İngiltere'de yasal süreç başlatmaya hazırlanıyormuş. Belki bakarsınız çatır çatır alırlar o... Alamazlar mı? Alırlar canım. Senin bugün son derece yatan hangi tarafından kalktığını Selahattin'le beraber merak etmekteyiz. Evet. Bilmiyoruz. Evet geçelim haberlere. Şimdi bugün şöyle bir şey yapmaya çalışacağız size. Dar zamanda kısa paslaşmalar. Bir kere terör olaylarıyla geçiyor ortalık gene. Hem şiddet olayları var hem de şiddete karşı alınacak terör tedbirleri var. Özgürlük kısıtlamaları var ve bu konuda genel bir yazılar dizisi var elimizde. Çok dünyanın önde gelen isimleri arasında bazıları yer alan insanların durum değerlendirmesine yer vermeye çalışırız. Bir kere Fransa'da uzatıldı şey. Olağanüstü hal durumu. Olağanüstü hal durumu. Bekleniyordu bu. Üç ay uzattı. Yani bir yandan özgürlükler alanı burası diyorlar. Sonra da özgürlüklerle mücadeleye girişmiş gibi gözüküyorlar. Parlamento onaylamış tabii. Bir yandan da iklim görüşmelerini sınırlıyorlar mesela. İklim görüşmelerine tam gaz hız verirken daha doğrusu protesto gösterilerine iklimle mücadele eden insanlara da kapıyı göstermeye çalışıyorlar. Onu yapamazsınız. Bunu kafese alınacaksınız diyorlar. Bu arada elebaşı öldürülmüş. 129 kişinin öldüğü Paris katliamını planlayan ve saldırıları organize ettiği söylenen Fas kökenli Belçikalı terörist diye nitelendirilmiş Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde Abdülhamit Abud önceki gün polis baskında öldürülmüş. Bu kesinleşmiş. Evet. Kuzeni Belçika. De kendini havaya uçurmuş. Sadece 10 bin dolara mal olmuş bütün saldırı. Totalde çıkardığınız zaman meblağı 10 bin dolar olarak ölçülüyormuş. Meclis'te alkışlanmış. Savcı tarafından dün yapılan açıklama. Öldürdük. Parmak izleri alımı sonrası kimliğini tespit ettik. Açıklaması. Tam da sorun bu işte zaten. Meclis'te alkışlanmış. Kıyamet Abdülhamit Abaud nasıl okunuyor tam bilemiyoruz. Belçika tebası vatandaşı ve polis baskını sırasında apartmanda Saint-Denis'de Paris'in banliyosu Saint-Denis'de bir apartmanda ölenlerden biri olduğu tespit edilmiş. Büyük bir çatışma, saatler süren bir silahlı çatışmadan bahsediliyor. Öbür ölümse bir kadın intihar bombacısı kendi yeleğini infilak ettirerek öldü. Korkunç detaylar veriliyor. Kafasının kopup pencereden aşağı düştüğü gibi. En az 7 kişi tutuklandı. O kuzini olduğu söyleniyor. Evet. Abdülhamit Bahud'un bir ses kaydına da verilmiş. Rastlanıyor. Belçika polisi de bu sırada Brüksel'de insan avı yapıyor. Paris'teki saldırıların sorumlusu olarak özellikle belli mahallelerinde Brüksel'in ve Belçika'da yapılan bir açıklamada da Bilal Hatfi diye birinin daha adı geçiyor. O da Cuma günü saldırılarında, 13 Kasım Cuma günü saldırılarda Fransa'nın Stade de France diye adlandırılan stadyumundaki milli maçın yapıldığı yerin hemen dışındaki saldırılarla ilgili olduğu söyleniyormuş. Evet, Fransız Ulusal Meclisi de onayladı. Başkomutan edasıyla dolaşıyor. Çok yakıştı, tartışılıyor. François Hollande mı? Evet, François Hollande. Biraz iğreti duruyor üzerinde. Ama tek adamlık sevdası dünyada. Bugün daha yeni, iki gündür Napolyon'u da okuyoruz. Yaygın, yani 3 aylık olağanüstü hal, acil durumu o hali genişletti. Seçimler de yaklaşıyor orada. Bu arada biz Le Pen'in evine polis baskını düzenlendiğini söylemiş miydik? Söylememiştik. Hakkında kara para aklamak ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla çevresinde başlatılan operasyon çerçevesinde aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin onursal başkanı, ki bunun başındaki olan kişinin de babası Jean-Marie Le Pen, evinde arama yapılmış. Le Pen'in evinde arama yapılmış. Evet. Evet, Marine Le Pen'in değil, babasının evinde, eski başkanı yani. Jean-Marie Le Pen babası. Evet, Jean-Marie Le Pen'in evinde arama yapılmış. Babasının evinde arama yapılmış. Evet. Eski başkanı. Onursal başkan geçiyor. Evet. Şu andaki başkanın galiba babası. Evet, aynı partiden şey. Atıldı ama. Neden atıldı? Babasıyla uyuşmazlık içinde, fikri uyuşmazlık içinde. Kızı. Evet, Marine. Marie Le Pen. Ve o şeyde kızını reddetti zaten. Arada epey bir problem var. Halbuki, ama baba kız arasına girmeyelim şimdi istersen. Girmeyelim, tamam, neyse. Bari biz yapmayalım. Gıybete evet. Gerek yok şimdi. Fransa Hollanda yakışmadığından bahsediyordunuz, evet. Başkomutanlık üniformasını. Ama o havalarda kendisi ve yeni yetkiler aldı. Zaten çok geniş yetkiler almıştı bu yılın hemen başında olan. Bu yıl zaten olağanüstü şiddet olaylarıyla geçti her tarafında dünyanın. Hatta senenin ilk olayı Charlie Hebdo'ydu. Evet. Charlie 7 Ocak'tı galiba. Evet. Ardından bir olağanüstü hal durumu, terörle alakalı sürekli bir olağanüstü hal durumu içerisinde oldu dünya. Ve şu anda çıkarken de umalım ki Aralık ayında tekrardan büyük bir saldırı olmasın. Ama çıkarken de gene Paris saldırıları insanların aklında kalıyor. Yani Fransa ile girdik yeni yıla, Fransa ile çıkıyoruz gibi duruyor. Evet, ama aradaki bütün günlerde de Bağdat'ta, Halep'te, Humus'ta, Libya'da, çeşitli şehirlerinde, Yemen'de sayı sayı... Umru Adiye'den olaylar evet. Meydana geldi ki bunlardan bir tanesi... Yüzlerce kişiyi paralayan, öldüren, parçalara ayıran olaylarla doluydu. Bütün. Rusya'nın geçen yaptığı saldırılar... Nijerya'da, Ukrayna'da... Son 48 saat içerisinde 355 hedefi vurmuş Suriye'de Rusya. IŞİD hedefi olarak nitelendiriliyor. Petrol rafineleri, kamyonları. Bunlarda ortalama 10 kişi olduğunu, her hedefte 10 kişi olduğunu düşünürsek 3500 kişi yapıyor. Hadi 5 kişi olsun, 1500 civarında kişi ölmüş son 48 saat içerisinde oluyor. Yani böyle bir ortalamayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama sürüyormuş da saldırılar. Evet, ve laflarından da geçilmiyor. Fransa'da başbakan teröristlerin kimyasal veya biyolojik silah kullanma riski var deniyor. Biyolojik mi? Kimyasal, evet. Yani bakteri mi atacaklar insanların üstüne bilmiyorum. Virüs. Olur yapar bunlar. Fransa'da 6 kişi Redo'yu kullanmış yalnız. Suriye müdahaleye mi? Hayır, o halin uzatılmasına Fransa'da. 6 kişi, verselermiş. Haberi. Evet, 3 sosyalist, 3 de ekolojist. Yani çevreci. Aslanlarım. 551 milletvekili derhal evet demiş uzatılmasına. Ve Manuel Valls, başbakan, oylama öncesi yaptığı konuşmada diğer özgürlükler geçici olarak kısıtlanabilir. Olağanüstü halin uzatılması gerekiyor. Savaştayız demiş. Şeyin bildirdiğine göre. Yani sürekli bir savaş halindeyiz biz. Biyanet'in bildirdiğine göre. Türkiye savaş halinde değil mi? Türkiye de aynı şekilde IŞİD'le savaş halinde. Ankara saldırısından sonra böyle bir açıklama yapıldı mı hatırlamıyorum ama. Yapıldı galiba. Türkiye IŞİD'le savaş halindedir. Olağanüstü hal kuralları geçerlidir şeklinde bir açıklama yapalım mı? Yapılmadı. Bizde olağanüstü haller kuralı olduğu için böyle bir açıklamaya evet. gerek duyulmadı demek ki. İstisnayla şey arasında, doğallık arasında. Sosyalist Grup Başkanı Bruno Le Roux, Fransızların kontrollü ve sınırlı bir şekilde özgürlüklerinin kısıtlanmasına hazır olduğunu düşünüyorum. Ne yani Schengen'e, Schengen bölgesinin kaldırılmasına hazırlık mı manasına geliyor? Her anlama gelebiliyor. Yasa ne getiriyor hemen bakalım. Biyanet'te iyi bir derleme var bu konuda. Gözetim koşulları esnetilecekmiş. Yetkililerce davranışları, bir yere gitme sıklıkları, amaçları ve planları nedeniyle tespit edilen bireyler mahkeme kararı olmaksızın dikkatini çekiyorum. Gözetim altına alınabilecek. Gözaltına alınacak. Evet. Yoksa amaçları, gözetim altına alınmak mi? Demek şey mi? İnternet üzerinden telefonları dinlenecek vesaire mi? Hayır, onlar zaten yapılıyor. Onlar hatta tuvaletteki durumları bile, sesler bile dinleniyor. Yani yaparlar evet. Bu durum kişilerin günde 12 saatini yetkililerce belirlenen bir yerde kalması, kolluk güçlerine nerede olduğunu bildirmesi gibi yaptırımlar içeriyor. Nasıl? İlginç. Ev hapsi bir şekilde şeyin söylediği değil mi? Evet. Kim söylemişti onu? Sarkozy. Sarkozy evet. Ayrıca eski cumhurbaşkanı o ama toplama kampları öneriyor biliyorsun mülteciler için. Seçim kampanyası içerisinde böyle şeyleri söyleyebilir gayet normal. Yapılsın. Toplama kampı. Tabii. Konsantrasyon neydi? Nazi. Nazi. Konsantrasyon kampları evet. Toplama kampı. Ne? Göç etmek özgürleştirir mi? Ne yazacak tepesinde kapısının evet. üstünde? Göç etmek özgürleştirir yazacak. Ve onun Arbeit macht frei yerine Refugieren macht frei falan mı yazıyor? Almanca bilen dostumuz varsa yazabiliriz. Ha, bu yazarız ama kapıya. Ama bu, buranın bu kapısını Fransızca yazarız. Olacak tabii. Ha doğru evet Fransızca olacak. Fransızca bilen dostlarımız yazsın. Gözetim koşulları esnetildi. Söyledik bunu. Ayrıca İçişleri Bakanı'nın talimatıyla web siteleri de internet siteleri mahkeme kararı olmaksızın engellenecek. Bu da ilginç. Nasıl engellenecek mahkeme kararı olmak? Kim engelleyecek? Kim yapacak bu işi? Biraz detay verin merak ediyorum. Fransa insanlar. İçişleri Bakanlığı ve özel polisler, özel harekat. Polis mi engel? Özel harekat polis internet sitesine mi engelleyecek? Evet. Hadi canım böyle şey mi olur? Özel harekat polisi nasıl engellesin internet sitesini? Sen olağanüstü bilişim halin ne olduğunu bilmiyorsun galiba. Ya biz İstanbul çocuğu olduğumuz için genellikle olağanüstü hal kurumuyla alakalı olan kısma Güneydoğu'daki gençler bakıyor. Bizim payımıza düşen ancak Gezi'de falan gördüğümüz hallerdi. Ama orada da aynı şekilde olağanüstü durumlar da devam ediyor. Bugün ondan da bahsederiz. Evet devam ediyor. Evet burada mutlaka bahsedelim ondan da. Devamı da var. O halde toplantı ve gösteriler yasak. Ancak polis saldırıların olduğu yerde anma amaçlı toplantılara izin veriyormuş. Yani gene iyi. Türkiye'de o da yok. Neyse. Ama. Toplanan, yani bir de toplananların üzerine gaz sıkılması gibi durumlar ama da var. Ama bir detay var. Mesela biraz sonra okuyacağımız, okumaya çalışacağımız yazılardan birinde filozof ve düşünür Judith Butler. Türkiye'yi mumla mı arayacağız bu detaydan ötürü? Şey demiş mesela. O kadar da değil tabii. Böyle bir araya gelmeler, toplanmalar teknik olarak yasa dışı hiçbir gösteriye izin verilmiyor. Place de la République'de katıldığım bir cenaze töreninde polis insanlara dağılın dedi, anons yaptı. Ama çok azı bu anonsa uydu. Bu benim için kısa bir iyimserlik anıydı demiş. Gaz atmamışlar mı? Hı, atmamışlar. Tazikli su da yok. Daha atacaklar. Daha dur bekle. Hiç merak etme. Türkiye ile Fransa arasında bir kıyaslama yapmakta erken davranmayalım. Yapma tamam. Yani peki. Bu yani ne bileyim böyle gözaltı saatlerinin uzatılması, gözetimler vesaire. Bu halinde Türkiye'yi pek aratmayabilirler ben sana söyleyeyim. Yani ama çok geçtiğimiz günlerde tartıştığımız işte bu polislere yeni güvenlikle alakalı olan iç güvenlik yasasıyla alakalı oldukça paralel noktalar var. Belki bir hukukçu karşılaştırmayı da yapabilir. İnsanın canı çekiyor yani karşılaştırmak. Evet yani COP21 iklim zirvesi kapsamında Republik Meydanı'ndan Nasyon Meydanı'na düzenlenmesi planlanan iklim yürüyüşü mesela en az 200 bin kişinin gelmesi bekleniyordu. İptal edildi. Lyon'da düzenlenecek 4 milyon kişinin katıldığı 4 günlük Lumière Festivali de 8 Aralık'ta düzenlenecek ve sadece bir gece sürecekmiş. Mesela o zaman bir geceye indirdiğin zaman güvenliği arttırmış oluyorsun değil mi? Ya işte az mesai yapıyorlar. Peki ben şeyi de anlamadım. Şimdi dünyanın bütün ülkelerinin diplomatları, uzmanları, çevre bakanları, enerji bakanları, kimi durumda başbakanları, cumhurbaşkanlarının katıldığı dünyanın en büyük zirvesi var. Evet. Yani daha büyüğü yok. G20'den de G20'den çok büyük. Buna izin veriyorlar. Güvenlik sorunu yok. Bu devam edecektir. Çok önceden yaptık angajmanı diyor. Hollande ve Valls. Ama sokağa çıkıp gösteri yapmak güvenliğinizi garanti edemeyiz, yapamayız diyor. Bir çelişki seziyor musun? Bir riyakarlık var mı sence? Olabilir. Evet. Hı? Uzaktan bir baktığınız zaman böyle. Siz yakından da göreceksiniz, o da ayrı. Evet ama devam edecek diyor. Şimdi onlara bakacağız zaten. Çok önemli yani kararlı olduklarını belirtmişler çevreciler de. Yani iklim mücadelecileri de öyle kolay kolay pes etmeyeceğiz diyorlar. Onların hepsini inceleyeceğiz. Türkiye'den de senin de demin değindiğin önemli haberler var. Yani ben Fransa ile ilgili şu halde dünyanın bu hale içine düştüğü halle ilgili olarak 3 hatta 4 değerlendirmeden bahsederiz diye düşündüm. Bir tanesi işte biraz önce sözünü ettiğim Judith Butler'dı. Paris katliamı ertesinde Fransa'da olanları yorumluyor. Düşman özgürlüğe saldırıyor. Devlet kısıtlıyor. Şu şaklabanlığa bakın ki Hollande bir ordunun başı gibi davranıyor. Başkomutan edaları takınmış diye çok ciddi şekilde eleştiriyor. Arkasından Naomi Klein'la Jason Box bir yazı yazdılar ve iklim konusunda bir anlaşma barışı sağlamanın en önemli umududur. Yani asıl iklim üzerinde durmazsak İşimiz bitmiştir ve biz de mücadele edeceğiz diyor. Ondan bahsedeceğiz diyorlar. Yani bu iki yazar. Üçüncü olarak Avrupa'daki önemli yazarlardan biri Cezayirli yazar Boualem Sansal Deutsche Welle'ye bir mülakat vermiş ve savaş hiçbir sonuç getirmez diyor. Önemli bir kitabı da var. 2084 diye 1984'de bir distopya o da yazmış ve çok tutulan bir kitap olduğu söyleniyor. Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği'nin barış ödülünü de almış olan bir kitap bu roman. Ve Fransa'da da edebiyat ödülüne layık bulunmuş. Avrupa'ya savaş açıldı ve kısa sürede de sona ermeyecek gibi Avrupa'nın radikal İslamcılığa karşı verdiği tepki kötünün de ötesinde demiş. Ve Avrupa değerleri krizde özgürlük kavramı gücünü yitiriyor mu diye soruyor. Yeni bir Rönesans öneriyor. Çok önemli bazı şeyler söylemiş. Buna da kısaca değinebiliriz. Guardian yazarlarından David Graeber da Türkiye, IŞİD'e sunduğu iyi niyetli ihmali YPG ve PKK'ya da yöneltseydi IŞİD çökerdi diye ilginç bir analiz getirmiş. Ve Alman basınında da radikal İslamcı terörle mücadeleye odaklı bir sürü yazı var. Askeri yoldan hiçbir ideolojinin mağlup edilemeyeceğini söylüyorlar. Bir de Glenn Greenwald var. Yakından takip ettiğimiz önemli bir yazar. Bunların hepsini bugün mi okuyacağız? Evet. Hepsini özetlemeye çalışacağız. Evet. Maalesef vakit bulamayabiliriz. Ama Glenn Greenwald'un yaptığı çok ilginç bir gazetecilik örneği var. Onu beğeneceksin. Borsayı incelemiş. Ve bütün değerlerde düşmeler var. bir kalemde çok büyük yükselme var. Hangisi? Bil bakalım. Neydi? Tankı neyden yapıyorlardı? Evet, silahlarda. Silahlarda. Silah şeylerinde. Tank neydi ya? Tankı neyden yapıyorlardı? Selahattin bilir. Son derece ilginç bir sonuca varmış Glenn Greenwald'da. Bir Fransız şirketi ve bildiğimiz Raytheon gibi büyük Amerikan şirketlerinin savaş zengini olmaya devam ettiklerini görüyorlar. Çok ilginç yani. Gerçekten şirketin de adını şimdi vereyim mi? Thales. Duymuş muydun? Thales. Evet. Tanıdık gibi bir yerden ama. Böyle bir şey. Bakacağız bütün bunlara. Açık Gazete. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe, I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill, it's there you find Joe Hill. I dream I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. John Baez, çalışan insanlar haklarını savundukları zaman, savundukları neredeyse orada Joe Hill'i bulursunuz. Orada Joe Hill'i bulursunuz dedi Joe Hill şarkısıyla. Joe Hill, işçi önderi, lideri, 19 Kasım 1915 tarihinde Amerika'da Salt Lake City'de tutulduğu cezaevinde kurşuna dizilerek infaz edilmişti. İşçi lideri infazdan birkaç gün önce bir arkadaşına yazdığı mektupta, tam 100 yıl önce oluyor bu, "Yas tutmayın, örgütlenin," diyor. Hayatını işçi sınıfı mücadelesine adayan Joe Hill'in ölümünün 100. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli yerlerde anma etkinlikleri düzenleniyor. Özellikle de İsveç'te, kendisi İsveç asıllı. 1879'da İsveç'in orta kesimlerindeki Gävle ilinde bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Asıl ismi Joel Hägglund ya da Joel. Ama sonra 1902'de daha iyi bir gelecek umuduyla Amerika'ya göç etmiş. İsmi de Joe Hill'e dönüşmüş. Chicago meyhanelerinde temizlik yaparak geçimini sağlamış, bitli böcekli çadırlarda yaşamış Murat Kuseyri'nin Stockholm'den Evrensel için yazdığı yazıda görüyoruz. Ve 30 yılda 35 bin kişinin öldüğü Amerika'da, işçinin yani. Amerika'da 1909'da işçilerin 1/3 yoksulluk içindeymiş. Hill haftanın 7 günü günde 12 saat çalışıp ama geçici işçileri ve evsizleri örgütleyen Dünya Sanayi İşçileri Federasyonu'na üye oluyor. Aktif çalışıyor. Sonra Kaliforniya'dan Utah'a gidiyor ve Salt Lake City yakınlarında bir madende işçi çalışıyor. Maden ocağında. Orada bir soygun sırasında bir iş adamıyla oğlu öldürülüyor. Polis de Joe Hill'i soygun ve cinayeti işlemekle suçluyor. Suçlamaları reddeden Joe Hill de soygunun yapıldığı gece bir kadınla beraber olduğunu ama kadının adını açıklamayacağını söylüyor. Ve kendi masumiyetimi ispat etmek zorunda da değilim. Savcının onu suçlu olduğunu bulduğunu ispat etmesi gerektiğini savunuyor. Af talebinde bulunmayı da reddediyor. Suçsuzum zaten. Niye af ki? Ve 1915'te kurşuna dizilene kadar hep suçsuz olduğunu iddia ediyor. Binlerce işçinin katıldığı bir törenle kendi bestelediği şarkılarının eşliğinde toprağa verilmiş. Aynı zamanda müzisyen kendisi. John Baez'den dinledik ama bu Hill'in şarkıları Woody Guthrie, Pete Seeger, Billy Bragg, John Baez, Bob Dylan gibi müzisyenler de ilham aldılar. Hatta Paul Robeson gibi Amerikan geleneğinin en önemli şarkıcılarından biri de Joe Hill şarkısında söyler. Durum bu. Evet. İsterseniz açlık ve tokluk konularına girmeye başlayalım. İkinci yarım saatimiz içerisinde G20'ye fazla değinemedik. İlginç detaylar da gelmeye başladı G20 zirvesine. Dünya liderlerinin Antalya'da bir araya geldikleri zirvenin ardından dünya liderleri 70 koli muz yemişler, biliyor musunuz? 70 koli. Normalde aynı sezonlarda bir kolide kaç kilo muz var? Onu bilmiyorum, onu yazmamışlar Milliyet'in haberinde. Otelde tatil sezonlarında aynı sürede 18 koli muz yiyorlarmış. G20'de 70 koli muz yemişler. G20'de çok muz seviyorlar insanlar. Salata malzemeleri ve pirinç de tatil sezonunun aynı sürede tüketilen 5 katı yenilmiş. Yemeğe gelmişler. Et, tavuk. Suudi Arabistan Kralı Salman Abdülaziz etten başka bir şey yememiş. Sadece et yemiş. Liderlere tercihlerine göre ama ayrı. Ama pişirilmiş et yemiş. Orasını belirten bir şey yok. Çiğ yememiştir herhalde. Belli de olmaz aslında. Orada steak tartar getirtmiştir. Raw food mu deniyor ona? Raw food. Özür dilerim. Bilmiyorum. Sağlıklı olmayabilir. Narendra Modi sıkı bir vejetaryenmiş. Bunu da söylemiştik daha önce sanki yayında. O sadece ot yemiş. Yani bitkisel şeyler yemiş. Ama diğer liderlerin çoğu et yemişler. Döner revaçtaymış değil mi? Döner revaçta. Kaç ton döner yemişler biliyor musunuz? Hayır. O da yazıyordu. Nerede yazıyordu? A Haber'de yazıyordu. 1 ton döner yemişler. 20 kişi. O kadar detay yok. Dünya liderleri 1 ton döner yemiş. Yani bu dürüm mü, pide mi, yoksa yarım ekmek mi ya da pilav üstü mü hiçbir şekilde vermemişler detay. Liderliğin ne kadar zor bir iş olduğunu şimdi daha iyi kavruyorsun. 3 tonda kırmızı et tüketilmiş. Maşallah. 3 ton. Afiyet olsun. Yani bu normal tatil sezonlarından çok çok daha fazlaymış. 5 kat olarak nitelendiriliyor işte. Düşünün pirincin tüketimi. Evet. Christian Lagarde kırmızı et, Donald Tusk AB Konsey Başkanı deniz ürünleri, Jean-Claude Juncker ise kuşkonmaz ve ıspanak yemiş. Güzel. Ve o eş zamanlı koordine bir şekilde hani garsonlar hizmet veriyorlar ya. Evet. O fotoğraf çok etkileyiciydi ama orada bir şey dikkatimi çekti fotoğrafta. Nedir efendim? Hepsi beyaz bir örnek kıyafetli garsonlar ama biri siyah kıyafetli. O Erdoğan'a hizmet eden. Karakoyun mesajı mı? Ne mesajı? Benim görevim mesaj yorumlamak değil burada. Gözlem yapmak sadece. Niye onunki farklı? Yanlış görmüyorum. Ev sahibi olduğu gerekçesidir belki. Herhalde. Ev sahibine siyah üniformalı uşaklar hizmet. Bilmiyorum yani. Benim gözümün önünde mesela garsonu kendi oturduğu masaya oturtup ona hizmet eden bir dünya lideri geliyor ama o kadar da değil, değil mi? Yok. O kadar da protokolü şey yapamayız. Yani bayrağı yerden kaldırmak tamam da o kadar da olmaz. 1,5 ton tavuk eti, 750 gram balık, 500 alabalık ve 350 somon tüketilmiş. Baklava da epey bir rağbet gören yiyecekler arasındaymış. Döner, lahmacun, pide havalarda uçuşmuş. Oh! 3 kuzuyu çevirmişler. 3 kuzu. Ne var bunda? Niye? 5 pardon, 5'miş. Arttı. 3 ton kırmızı et, 5 kuzu. Zirvedeki tatlılardan bahsetmeyeyim şimdi. Afiyet şekerler kahvaltı olsun. Kahvaltı yapmadım anlaşılmasın burada. Ama radyasyon ölçümü de yapılmış. Senkronize bir şekilde radyo. O yapılan şey işte senkronize bir şekilde radyasyon ölçümüymüş. Servis hangisi diyorlar ama. Servis tabii canım. Yani ellerinde tabaklar var garsonların. Bilmiyorum, Hürriyet gazetesinin internet sitesinde senkronize yemekte radyasyon ölçümü diye. Her tamam, şey evet. Senkronize. Her yani şey gibi. Beş su balesi gibi bir şey. Yani senkronize olmayacak. Nerede senkronize olacak? Evet. 1000 kişiyle Salman kalıyor zaten mahiyetinde. Neydi otelin adını da unuttum. Neyse önemli değil. Ama Amerikan başkanı kendi çatal bıçağını kendi ekibiyle kendi sıvılarıyla dezenfekte etmiş. Aynı zamanda gaz kimyasal gaz ve kimyasal ölçümleri de yapılmış. Epey bir şey yapılmış. İhtimam gösterilmiş. Yakışır. Şimdi yemekten bahsederken şeye geçelim hemen Güneydoğu'ya. 13 Kasım'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Mardin ilinin Nusaybin ilçesinde bir kere Abdülkadir Paşa Mahallesi'nden Şirin Sokağa geçmek isteyen Musur Aslan'ın hayatını kaybettiği açıklanmış. 19 yaşında bir genç, polisler tarafından ateş açıldığını da söylüyorlar. Yemeğe daha geçmedim ama yemek konusuna. Bu korkunç bir haber. Yani DİHA'dan geliyor. Dicle Haber Ajansı'ndan. Çevredeki yurttaşlarca çağrılan, can kurtaran, ambulansa bindirilen Aslan Nusaybin Hastanesi'ne kaldırılmış ama kurtarılamamış. Otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi'nde. DİHA Musur Aslan'a ateş edenin sokağın başında zırhlı araçla konumlanan polisler olduğunu iddia etmiş. Şimdi bu yiyecek içecek meselesinde asıl buraya geliyoruz. Nusaybin'de yasağın başlamasıyla silah ve patlama sesleri duyuluyor. Sokağa çıkma yasaklı ilan edilen Nusaybin'de 5 çocuk annesi kadın zırhlı araçtan açılan ateşle öldürülmüştü. Sonradan da bir kaymakamlıktan da bu Selamet Yeşilmen adlı kadının çocukları da yaralanmış ve onların gözünün önünde öldürüldüğü söylenmişti. Şarapnel parçalarından dolayı yaralandı. Orada bizim bir güvenlik sorunumuz yoktu diyor kaymakamlık. Yani kendiniz öldürdünüz demeye getiriyor anladığım kadarıyla. Ve patlama seslerinden uyuyamaz olduk diyen insanlar vardı. Ve burada 6 gündür devam ediyor. 2 sivil hayatını kaybetti. Ve o günden bu yana Nusaybin'de bulunan, bu nedenle meclisteki yemin törenine katılamayan HDP milletvekilleri ya da HDP Mardin milletvekilleri Ali Atalan'la Gülser Yıldırım tarihi İpek Yolu Caddesi üzerinde süresiz açlık grevine başlamış. T24'ten okuyoruz. Sokağa çıkma yasağı kalkana kadar buradan kalkmayacağız. Günlerdir yoğun çatışma, silah sesleri ve bombardıman var. Burada yaşananların son bulması için milletvekili arkadaşım Ali Atalan'la birlikte süresiz açlık grevine başladık demişler. Bu arada Mardin milletvekilleri Mithat Sancar ve Erol Dora da burada açlık grevine başlayacak. Başlamışlar. Demişler. Evet, başlamışlar değil mi? Bu vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur diye konuşmuşlar. Yemin töreniyle ilişkin olarak da Gülser Yıldırım, burada insanlar ölürken yemin törenine katılmanın bir anlamı yoktu demiş. Mithat Sancar demiş ki amacımız bu politikaların son bulması. Bizim başka girişimlerimiz de oldu. Hükümetle diyalog arayışlarımıza cevap gelmiyor. yerel yetkililerle görüşmelerden de sonuç alamıyoruz demiş ve barış umutlarının kırıldığından bahsetmiş. Türkiye, yani siyasi açıdan Türkiye'de barış umutları ve imkanları iyice tahrip edildi. Biz her şeyin masada, diyalogla kurumsallaşmış müzakere süreciyle çözüleceğini düşünüyoruz. Ama bu politikalarla umutlar zayıflıyor. İleride barışçıl çözüm yoluna dönülmek istendiğinde bu çok kolay olmayabilir. Kolay şartlarda olmayabilir demiş. Çok kritik bir karar bu. Çünkü dönüşü zor olan bir şey. Gayet vahim bir durum yaşanıyor şimdi Nusaybin'de. 4 milletvekilinin açlık grevinde, süresiz açlık grevinde olduğu ve sokağa çıkma yasağının kaldırılması talebiyle yapıldığı için hükümetle bir karşılıklı gelme durumu var. Bu arada insanlar da ölüyor. 7. gününde bir öldürülen genç insandan da bahsediyorduk. BBC Türkçe'nin bir haberi de vardı, ona da değinelim. Mesela Zeynep üniversite öğrencisi, işletme okuyan bir Zeynep adlı genç kız Nusaybin'e 2 haftalık bir tatil için ailesinin yanına dönmüş. 1. haftada sokağa çıkma yasağı ilan edilince 25 yaşında bir genç kadın ve Nusaybin'li interneti kesik olduğu için kağıda yazdığı yazıyı telefondan şu sözlerle anlatıyor. İlk gün telefon şebekesi kesildiğinden yakınlarımızdan haber alamadık. Bunun üstüne elektrikler gidip gelmeye başladı. Sobayı yakıp ısınamadık. Normalde kaloriferli bir apartman burası ama kapıcı korkudan gelemiyor. Elektrik olmadığı için ne klima ne sobayı kullanabiliyoruz. Bu barış şartlarındaki bir büyük kentten bahsediyoruz. Evet. Erzakın önemli bir kısmı balkonda ama korkudan balkona çıkıp alamıyoruz. Çünkü bir önceki sokağa çıkma yasağında balkondan mermi girmişti. Pencerelerimizi bile aralayamaz hale geldik. Ekmeğimiz bittiği için annem akşamları bulgur pilavı yapıyor demiş. BBC Türkçe'nin 18 Kasım tarihli haberi bu. Mülakatı diyelim. Su hala yok. Annemin daha önceden koyduğu suyu kullanıyoruz. Dün akşamdan beri suyumuz olmadığı için ne bulaşık yıkayabiliyoruz, ne yıkanabiliyoruz, ne elbise yıkayabiliyoruz, ne abdest alabiliyoruz. Hiçbirini yapamıyoruz. Bütün bu yaşananlar beni ve ailemi psikolojik olarak çok kötü etkiledi. Bazen bomba sesi geliyor. Çok yakındaymış gibi duyuluyor. Silah sesleri hep var. Nereden geldiğini göremiyoruz. Artık elektrik var ama gidip geliyor. Dün su kesildi, elektrik geldi. Ama silah sesleri hiç kesilmedi, hep var demiş. Çok net bir tarifle ortaya koymuş durumu. Bakın ne oldu bilmiyorum. HDP'li İdris Baluken de 12 Eylül'de darbe, askeri darbe ve diktatörlük şartlarında bile böyle uzun sokağa çıkma yasakları olmadığını belirtmiş. Adalet Kalkınma Partisi Ergenekon ve IŞİD çeteleriyle tam bir gladyo oluşturdu demiş. Hakkari'de 3 ilçede daha özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş olduğunu da belirtelim. Bir yandan da şeyler de devam ediyor. Bu kayyım meseleleri, kaynak grubuna atanan kayyımlardan biri rüşvet davasının şüphelisi, diğeri Babek Zencani ile bağlantılıymış. İki ismin aylık 105 bin lira maaş almasına muhalefet tepki göstermiş. Ayda 790 bin lira maaş aldıkları şirketin sahibi Akın İpek'in cep telefonunu da tasarruf bahanesiyle kesmişler. Bu da ilginç. Günümüzden ilginç kapitalizm manzaraları olarak nitelendirilebilir doğrusu. Yani bu kayyım konuları tartışmaya başladığı zaman benim ilk sorduğum soruyu şimdi artık herkes soruyor. Nasıl kayyum olurum? Sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada en çok sorulan soru kayyımlık ya da eski ismiyle ilk başta duyurulduğu şekliyle kayyumluk. Sebep olarak da aylık ücretin 105 bin lira olması gösteriliyor. Peki nasıl kayyum olunur? Ücret nasıl belirleniyor? Görev süresi ne zamana kadar devam ediyor? Hürriyet.com.tr uzmanlara sormuş. çok zor bir iş değil aslında kayyum olmak. Kimlerden seçiliyor? Hukuktaki ifade şekli kayyum olan, ancak gündelik dilde kayyum olarak bilinen kayyum atanmasını mahkeme yapıyormuş. Normalde her yargı çevresine bağlı bir yargı komisyonu var. Bu komisyonda bilirkişi ve kayyumlar listesi bulunuyormuş. Bu listeye girebilmek önemli. Bu listeden seçiliyor. Mahkemeler ve suç ceza hakimlikleri atayacakları kayyumları bu listeden seçiyormuş. Ancak bu şart değil. Hakimler reysen atama yapabiliyormuş. Kendisinin yaptığı araştırma veya savcılığın önerisi doğrultusunda kayyum atanabiliyormuş. Yani biraz savcı ve hakimlerin tercihine kalmış durumda da olduğu söylenebilir. Ücretler de ilginç bir şekilde belirleniyor. Çünkü işleri ve sorumlulukları fazla. Ticaret davalarındaki kayyumlara ödenen ücret aylık 1000-2000 lira arasında değişiyor. Bu ücret belirlemede şirketin cirosu, kayyumların çalışma saatleri göz önüne alınarak belirleniyormuş. Ücret belirleme işi. Yasada net bir hüküm olmadığı için mahkeme heyeti ve sulh ceza hakimi takdir yetkisini kullanarak bir ücret belirleyebiliyormuş. Düşünsenize, mahkemedeki hakim ya da savcı sizin ne kadar maaş alacağınızı belirliyor. Düşünmenize gerek yok. Kayyum olduğunuz zaman böyle oluyor. Çeşitli detaylar var. Merak edenler, kayyum olmak isteyenler internet sitelerinden bakabilir. Hürriyet.com.tr'yi araştırmış, derlemiş bu haberi. Ben vazgeçtim ama. Kayyum olmuyor ya. Kayyum tamamdı da. Öyle mi? İşin biraz büyüsü bozuldu benim gözümde. Yeni Şafak tek kalemde 46 milyon demiş. Kaynak Holding'e kayyum atanmasına ilişkin bir manşette. Tek kalemde 46 milyon. Tiko para. FETÖ'ye en ağır darbe demiş. Çok ilginç hakikaten. Kayyumun 105 bin lira aldığını duyan herkes nasıl kayyum olurum diye soruyormuş. Nazlı Ilıcak da yazmış Özgür Gündem'de. Bu davalarda bir kayyum en fazla 4 yıl görev yapıyormuş ama 4 yılda ayda 100 bin liradan iyi para. Öyle demeyelim. 4 yılda zaman değil mi? Az sene değil yani. Yani dolar milyoneri olman işten değil. Kayyum olarak. Kayyum olarak. İşte hakimler ve savcılara bakıyormuş bu iş. Merak eden araştırırsın. Çocuğunun kayyum olmasını isteyen veliler de bu işe bakabilir. Öte yandan da işte vaziyetleri var. Ama burada mesela bilirkişilik gibi kayyumluk uygulamasında uzmanlık önemli. Kayyum olarak atanan kişinin başına geldiği şirketin faaliyet alanları ve iş işleyişini biliyor olması askeri şart diyordu. Ama daha önce kayyum olarak atanan kişilerle hakkında çıkan davalar da vardı. İşte yolsuzluk davaları filan peşmekan. Hatta İran'da şu anda cezaevinde bulunan Babek Zencani'nin yanında fotoğraf çektirmiş olan kayyumların da olduğu söyleniyordu. Evet. Gösteriliyordu. Hatta fotoğrafları bile var. Ama onlar şeyde yok mesela. Yeni Şafak'ta o yok. İşbirliğin göstergesi mi mesela Babek Zencani'nin yanında fotoğraf çektirmek? Babek. Evet. Saray benzeri lüks malikanede kayyuma geçti diyor. Kayyımdan kiralık Akın İpek'in Gülen için yaptırdığı ultra lüks malikane diye fotoğraflarla vermiş. Tüm gayrimenkullerle kredi kartlarının önemli bölümü holding üzerine kayıtlı çıkmış. Osman Özgan'ın özel haberi. Kaynakın %5'i çözüldü diyor. Böyle bir tamamen kaotik bir manzara var. Kaynak Holding'e atanan kayyumlardan biri olan İmran Okumuş'un işte Babak Zencani ile fotoğrafı çıkan kişinin adı ilk olarak 2012 yılında Ankara Emniyeti'nin Kamu İhale Kurumu'na, yani KİK olarak da kısaltılmasıyla biliniyor, yaptığı operasyonla gündeme gelmiş. Hatırlamak isteyenler için. Kayyumlar ne yiyorlarmış? Kayyum İmran Okumuş ise İran'da tutuklu Babak Zencani'nin fotoğraflarıyla ortaya çıkmış. Et mi, tavuk mu? Pardon. 2012'de Ankara Emniyeti'nin yaptığı operasyonda ismi geçen kişi Aytekin Karahan'dı. Düzeltme yapalım. Kayyım Aytekin Karahan'ın ismi geçmiş bu operasyonda. Kayyım İmran Okumuş'un ismi ise İran'da tutuklu bulunan Babak Zencani ile fotoğraflarıyla beraber anılmış. Babekler ne yer diyorum. Kayyımlar ne yer bilmiyorum. Kayyum Hayko Bağdat'ın da işine son vermiş. Bir televizyonda program yapıyormuş. Herkesin işine Hayko son vermiş Bağdat. Neredeyse. Hayko'ya torpil mi geçecekti? O da yazmış zaten. İlk defa kovuluyorum. Şaka la şaka demiş. Ha. Açık Gazete. Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake City, Joe, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I'm dead. Says Joe, but I'm dead. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. And standing there as big as life, and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where workers strike and organize, it's there you'll find your hill. It's there you'll find. I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. I never. Joe Hill şarkısı bu da Paul Robeson'dan da efsanevi şarkıcı ve aktivist Paul Robeson'dan dinlediğimiz Joe Hill şarkısı. Joe Hill öldürüldüğünden, idam edildiğinden kurşuna dizilerek 100 yıl sonra çeşitli yerlerde anılıyor, İsveç'te dahil olmak üzere. Yas tutmayın, örgütlenin diyor ve biraz önce de Murat Kuseri'nin yazısından, Evrensel'den okuduğumuz gibi Hill'in infazından sonra işçiler de onun kurduğu sendikaya, yani çalıştığı sendikaya, IWW'ya akın etmeye başlıyor ve bir yıl içinde üye sayısı 2 katına yükseliyor. Amerikan işçileri de grevlerde, direnişlerde ve gösterilerde Hill'in şarkılarını söylüyorlar. There is power in a union, rebel girl. Ya da Casey Jones, The Union, Scab gibi şarkılar da var. Woody Guthrie başta, Pete Seeger, Billy Bragg, John Baez ve Bob Dylan da bu şarkılardan ilham aldılar. Onun söylediği şarkıları söylediler. Evet, 100 yıl sonra bir günaydın diyoruz Joe Hill'e. Evet, günaydın. Şimdi gelelim başka bir günaydına. Çok ilginç araştırmacı, gazeteciliğin ilginç örneklerini veren Glenn Greenwald şey demiş. Bir kere medyada müthiş savaştan kar ediyor medya demiş. CNN ve MSNBC için bulunmaz fırsat savaşlar demiş. Ve gazeteciler kamuflaj elbiselerini geçiriyorlar. Ve Amerikan ordusuyla beraber dalıyorlar. Heyecanlı bir şey. Milliyetçi oluyorlar ve amaç kazanıyorlar. Yani bayağı savaş için ciddi paralar da kazanarak ödüller de kazanıyorlar. Ama asıl bir de inceleme yapmış. Bu olaylar cuma günü oldu ya. Evet. Borsa kapandı tabii. Borsada hiçbir şey olamazdı. Bir hareketlilik cuma akşamı olduğu için. Pazartesi günü ne olduğuna bakmış borsalara. Glenn Greenwald. Ve ilk iş, bir bakmışlar grafikler birdenbire böyle küresel iklim değişikliğinde karbondioksit emisyonları gibi fırlamış gitmiş yukarı. Silah imalatçılarının, savaş endüstrisinin şeyinde müthiş bir sıçrama olmuş. Yani yatırımcılar ağızlarından salyalar akarak sanki önde gelen silah fabrikalarının, imalatçılarının hisse senetlerini almaya koşmuşlar. Aralarında Boeing var, General Dynamics var, Raytheon var, Fransa'da da Thales var ve yani bayağı dik bir çizgi görüyorsun. Hiç böyle yumuşak bir eğri değil yukarı doğru giden. İlginç değil mi? Evet. Günün başında, ondan sonra da bütün gün devam etmiş bu hisse senedi fiyatları. %3, sonra %5, sonra %6'ya çıkmış ve ertesi günde birçok durumda devam etmiş. Yani halbuki diğerlerine de bakmış Greenwald ve hiçbir şey yokmuş, dümdüz çizgiler. Bir tek onlarda yükselme var. Nasıl yorumluyorsun bunu? Oldukça akıl kârı ve aynı zamanda kârlı. Evet. Hem akıl kârı hem kârlı. Ne zaman terörist bir saldırı olsa zaten hemen daha fazla savaş, daha fazla savaş diyorlar ve böylece Amerika'nın ve çeşitli ülkelerin vergi verenlerinin paralarından buralara, Fransa'da, Britanya'da filan bu silah satan şirketlere gidiyor. Yani herkes çok bu işten kârlı olduğunu söylüyorlar. Peki Amy Goodman bir de son olarak şey diyor, silah imalatçılarına baktın diyor. Peki ülkeler, bir de ithalatçılarda ne oluyor diyor. Suudi Arabistan mesela. Hı, biz bu hafta içerisinde oldukça sık bahsettik, evet, Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile olan silah münasebetini. Goodman da sormuş zaten. Tarihi bir anlaşma yapıldı gene. Milyarlarca dolarlık şey. Bu en ilginç taraflarından biri diyor Greenwald. Terörle savaşın en tuhaf taraflarından biri. 11 Eylül saldırılarıyla en çok ilişkisi olduğu tespit edilmiş olan ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin baş müttefiki aynı zamanda, evet, değil mi? Evet. Ve ideoloji de bunun arkasındaki, ideolojinin de arkasında, başında bulunan ülke Suudi Arabistan. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefiki diyor. Evet, Avrupa'dan sonra Suudi Arabistan. Yalnız El-Kaide'nin işlerinden sorumlu değiller. Aynı zamanda fonlama açısından IŞİD'i de farklı yollarla fonladıkları da artık tespit edilmiş diyor. Ve biz halbuki onları fonlamaya da devam ediyoruz Amerika diye demiş. Bu böyle. Bence ilginç bir araştırmacılık örneği vermiş araştırmacı gazeteciliğin. Ama çok ilginç bağlantılar da var. Mesela biri kuvvetten, diğeri Türkiye'den kalktığı iddia edilen Irak bölgesel Kürt yönetimini, Kürdistan'a silah taşıyan Kanada ve İsveç uçaklarına Bağdat Havalimanı'nda el konulmuş ve aranmış. Ne bulunmuş içinden biliyor musunuz? Konşimento'da. Susturuculu silahlar. Yani sonuçta tamam, ortada bir savaş var. Ama bu savaşın içerisinde susturucu silahların yeri ve konumu nedir diye soracak olursanız ben bilmiyorum. Sessiz savaş. Ama İsveç ve Kanada uçakları Kuveyt'ten ve Türkiye'den kalkıyorlar. Irak'a iniyorlar ve içlerinde susturuculu silahlar var yapılan açıklamaya göre. Böyle ilginç haberler de çıkıyor. Hollanda mesela, dünyanın en barışçıl ülkelerinden biri olarak nitelendirilen yerlerden bir tanesi. O da daha yeni silah yardımı yapmış Kuzey Irak'a, yine Kürdistan'a. Kürtlere silah göndermişler. Her tarafa kaynak yağıyor. Sonradan bu silahlar ne olacak diye düşünen, şu anda bir analiz ya da bu şekilde bir öngörüye sahip olan bir yazı göremedim ben. Kesinlikle. Gömülecek mi? Silahlarınızı gömün de mi? Evet. O Kızılderililerde oluyor. Bir de Erdoğan'da. Evet, Erdoğan'da demişti. Kızılderililer gibi değil mi? Evet. İki günde 3 intihar saldırısı da Nijerya'da oldu. Biri 11, diğeri 18 yaşında iki genç kadın düzen. 11 yaşında genç kadın diyorlar ya. Bir kız çocuğundan bahsediyoruz. İntihar saldırıları 15 kişi ölmüş. Bu da Umur Adiye'den gelen evet, bir olay oldu artık yani. Ne yaz tuzluyor. Peki efendim. 10 yaşın civarındaki çocukların pazar yerlerinde kendini patlatması Nijerya'da artık normal bir olay olarak nitelendirilen bir haber olarak geçiyor Türkiye'de ve dünyada. Peki bir soru sorayım. Lütfen. 3 günlük yaz ilan edildi. Ah, tamam durun. Biliyorum cevabınızı. Fransa'da. Niye peki 3 aylık en az olağanüstü hal ilan edildi? Yaz olağanüstü halden daha mı kısa normalde? Beklediğim soru değil. Beklediğim yerden çıkacak olan soruyu sorayım mı? Sor. Kendi kendime. Facebook peki bu sefer Nijerya için bir uygulama yaptı mı? Yani daha önce çeşitli uygulamalar yapılmıştı ya. Çeşitli uygulamalar değil. Bir tek Fransa'da yapılmıştı bu uygulama. Bayrak ve acil durumda yakınlarınızın nerede olduğunu bildirecek olan ufak bir eklenti. Bu sosyal paylaşım sitesinde bulunan ufak eklenti koyulmuştu. Facebook Paris'ten sonra Nijerya için güvenlik uygulamasını kullanıma sokmuş. En son saldırıda 32 kişi ölmüştü. 80'in üzerinde yaralı vardı. Ve bu Beyrut ve Ankara'daki patlamalarda uygulamaya girmeyen, daha doğrusu işletime girmeyen uygulama bu sefer Nijerya için olmuş. Aynı zamanda bu bayrak krizi de çözülmüş Facebook'taki. Facebook'ta bayrağı şey de yapılıyor biliyorsunuz. Gördünüz mü? Facebook bu aralar sık kullanmıyorsunuz biliyorum ama Zuckerberg'lerinizdeki münasebetten ötürü. Facebook profilinizi böyle şeffaf bir Fransa bayrağıyla beraber süslüyordunuz. Çok güzelmiş. Niye bizim bayrağımız yok diye soracak olan diğer katliamdan mağdur olan ülkelerde bir serzenişte bulunmuştu. Onun üzerine yeşil bayrağı geçmişler. Yok bütün ülkelerin bayraklarını koyabilir. Potansiyel olarak bütün herkes hedef tahtasında bulunduğu için bütün ülkelerin bayraklarını Facebook'ta bu şekilde avatarınıza ekleyebiliyormuşsunuz. 190 bayrak ha? Evet, en az. Evet. Belki önümüzdeki haftalarda ilginç bir savaş da yaşanıyor Anonymous'la IŞİD arasında. Anonymous internet aktivistleri IŞİD'lerin olduğu söylenen kişilerin Twitter hesapları ve sosyal medya daha doğrusu sosyal medya paylaşımları üzerinden kimliklerini ifşa ediyorlar. Büyük bir çatışma yaşanıyor. O alan da ayrı bir şey. Mesela dün söyledik ama üstün körü geçtik. Bu artık her şeyi kullanıyorlar ya WhatsApp'ından Facebook'una, Telegram'ından. Aslında Telegram o kadar fazla yok mesela. Gene İslam Devleti'nin, bu IŞİD'in Telegram üzerinden, Telegram denilen cep telefonu uygulaması üzerinden artık haberleştiğine dair haberler geliyordu. O da kontrol ediliyor galiba. O da izleniyor. En son yapılan Paris saldırısındaki haberleşmenin bildiğiniz oyun konsolu üzerindeki chatleşme sistemi üzerinden gittiğini söyleyen haberler de vardı. İlginç çeşitli yollar bulunuyor. En ilkelinden en teknolojik olanına kadar. Evet. Şimdi birkaç da çok zamanımız da yok. Bu şeylere, analizlere de bakalım. Judith Butler Paris'teyim diye yazmış. Cuma akşamı Beaumarchais üzerindeki katliamın gerçekleştiği yerin yakınlarından geçtim. Filozof, önemli bir düşünür Judith Butler. Hedeflerinden bir diğerinden 10 dakika uzaklıkta bir yerde akşam yemeği yedim. Tanıdığım herkes güvende ama tanımadığım birçokları ölü ya da travmatize olmuş yahut yasta. Sarsıcı ve korkunç. Bugün öğleyin sokaklar dolu olsa da akşam boşaldı. Sabahsa tamamen sakindi diyor. Yani Hollanda televizyonlara falan da baktım. Polisin askerleşmesi, sürecin nasıl tamamlanacağı, özgürlük alanı ve sınırları belirsiz bir mevcudiyet olan İslam'la nasıl mücadele edeceği. Her yerde bu konuşuluyordu diyor. Hollanda bunun bir savaş olduğunu ilan ederken erkekçe görünmeye çalışıyordu ama performansındaki taklit yanı dikkat edince yanına söylemini ciddiye almak pek de kolay olmuyordu. Demek evet. Ciddiye almamış. Hal böyleyken şu şaklabanlığa bakın ki bir de ordunun başı gibi davranıyor. Devlet ordu ayrımı olağanüstü hal ışığında ortadan kalkmakta. Bu çok önemli bir tespit işte. Devletle ordu ayrımı. İnsanlar polisin militarize olmuş yani askerleşmiş polisin kendilerini koruduğunu görmek istiyorlar. Tehlikeli bir istek eğer kavranabilirse demiş. Geçtiğimiz gece herkesin ücretsiz taksilerle evlerine bırakılması. Bunu biliyor muydun? Böyle bir hizmet vermiş Fransa. Ücretsiz taksiler evet. O konu biraz daha karışık ya. Evine, öyle diyor işte Judith Butler. Olaydan etkilenen herkese hastanelerin açılması gibi lütufkar yanları. Bir de böyle bir servis varmış. İnsanları olağanüstü hal yönetiminde egemene verilen özel yetkilere yaklaştırıyor. Yani tek adama gidiş böyle. Sokağa çıkma yasağı yok ama kamu hizmetleri azaltıldı ve hiçbir gösteriye izin verilmiyor. Cenazelerin defnedilmesi için bir araya gelmeler, toplanmalar bile teknik olarak yasa dışı. Yani cenaze içinde bir araya gelemiyorsun. Place de la République'de katıldığım bir cenaze töreninde polisin insanlara dağılmaları gerektiği anonsu yapmak istese de çok azı bu anonsa uydu. Bu benim için kısa bir iyimserlik anıydı diyor. Çeşitli Müslüman topluluklar ve politik görüşler arasında ayrım yapmaya çalışan yorumcular ayrıntılara takılmakla suçlanıyorlar. Görünen o ki demiş, bozguna uğratılması için düşman kapsamlı ve tekil olmak zorunda. Ve kamusal söylemdeki Müslüman, cihatçı ve IŞİD arasındaki farkı ayırt etmekte zorlaşıyor. Uzmanlar IŞİD'in saldırıları üstlenmesinden önce düşmanın kim olduğundan emindiler diyor. Yani şunu söylüyor. Hollande'ın 3 günlük yas ilan etmesi bana ilginç geldi. Yani Gillian Rose'un kitabının adını okumanın bir başka yolu. Yas, yasaya dönüşür. Hı hı. Kederlenmekte miyiz yoksa giderek artan bir biçimde militarize olan devlet gücüne ve askıya alınmış olan demokrasiye boyun mu eğmekteyiz? Bu ikincisi ilki gibi yutturulduğunda nasıl daha kolay işliyor? Kamusal yas 3 gün ancak olağanüstü hal ulusal meclisin onamak zorunda olmasından 12 gün öncesine kadar sürebilir diyor. Hı. Ve ulusal şimdi uzatıldı da üstelik. Bu ondan önce yazılmış bir yazı. Yani başkanlık adayları söze girdiler diyor. Sarkozy toplama kampları öneriyor. Sarkozy cihatçılarla bağları olduğundan şüphelenenlerin tutuklanması gerektiğini açıklıyor. Evet. Yeni gelen göçmenleri çok kısa bir süre öncesinde bakteri olarak adlandırmış Le Pen. Bu kızı Marine Le Pen sınır dışı etmeyi öne sürüyor. Suriye kökenli katillerden birisinin Fransa'ya belli ki Yunanistan kanalıyla giriş yapmış olması Fransa'nın göçmenlere karşı milliyetçi savaşını pekiştirmek için bir neden olabilir diyor. Çok önemli tehlikelere. Ve şunu söylüyor. Benim iddiam diyor Judith Butler. Önümüzdeki gün ve haftalarda özgürlük söylemini izlemenin önemli olacağı ve bu söylemin güvenlik devleti ve demokrasinin bizi bekleyen daralan çeşitleri için belirtilere sahip olacağıdır. Özgürlüğün bir çeşidi düşman tarafından saldırıya uğramakta, diğer bir çeşidi ise devlet tarafından kısıtlanmaktadır. Devlet, saldırıya uğrayanın Fransa'nın tam kalbi olan özgürlük çeşidi olduğunu savunmakta ama hala yasının ortasında toplantı özgürlüğünü, gösteri yapma hakkını askıya almakta ve polisin daha da kapsamlı bir militarizasyonuna zemin hazırlamaktadır. Görünüyor ki politik soru şu, bir sonraki seçimlerde, sen de söyledin ya, ne çeşit bir sağ kanat baskın çıkacak ve Le Pen bir kez merkez haline gelirse izin verilebilir bir sağ kanat ne olur? Korkunç, üzücü ve önceden kestirilebilir zamanlar. Fakat neyse ki bunun tam ortasında hala düşünebiliyor, konuşabiliyoruz ve eğleyebiliyoruz. Yani şunu da söylemiş. Yaz tümüyle ulusal çerçeveyle sınırlandırılmış görülüyor. Bu da çok önemli bir tespit, evet. Tabii. Hepimizin de geldi. Önceki gün Beyrut'taki yaklaşık 50 ölüden. Sadece geçtiğimiz haftalarda katledilen Filistin'deki 111. Ya da Ankara'daki çok sayıda yüzün üstünde kişiden hemen hemen hiç söz edilmedi diyor. Tanıdığım birçok insan kendini bir çıkmazda, durumu etraflıca düşünemez olarak tanımlıyor. Bunun hakkında düşünebilmenin bir yolu yası tutulabilirlik ölçütünün nasıl işlediğini, diğer hedeflerin yapamadığı bir şekilde neden bir hedef olarak kafenin yüreğimi cız ettirdiğini değerlendirmek için çapraz kesen bir keder kavramını önermek olabilir. Görünen o ki, korku ve öfke polis devletinin sert bir kuşatmasına dönüşebilir diyor. Çok ciddi bir tehlikeden bahsediyor, düşünür Butler. Sanırım kendilerini bir çıkmazda bulunanları bu nedenle yeğliyorum. Bu iyice düşünmenin zaman alacağı anlamına geliyor. İnsan dehşete kapıldığında düşünmesi zordur. Bu konu üzerinde etraflıca düşünmek, zaman ve bunu sizinle birlikte yapmaya niyetli kişilerin de olmasını gerektirir. İzin verilmemiş bir araya gelme de gerçekleşme şansı olan bir şey demiş ve sivil direniş öneriyor ki Aynı şeyi Naomi Klein de söylüyor. Yani bir iklim konusunda varılacak bir anlaşma barışın da en önemli yoludur diyor. En umut verici yanıdır diyor. Ve Jason Box'la beraber yazmış oldukları yazıda şeyi de hatırlatıyor. Bizim de bu iklim forumu konusunda benim de naçizane belirttiğim bu Michael T. Clare'in yazısı. Yani Paris bir dünya barış konferansı olmaya dönüşmelidir. Yoksa işimiz iş diyen şeyine. Ve şeyi hatırlatıyor. Yani bütün Suriye'nin şeyinden başladı deniyor. Faktör var. Suriye'nin istikrarsızlaşması. İşte bir bu kuraklık, zalim bir diktatörlük, özel bir dini aşırılık, Irak'ın 10 yıl önce işgali, hepsi bu faktörler ve savaştan sonra da Batı'nın Irak petrolüne olan susuzluğu, yani onu açlığı, onu şey yapmak ve hepsini, bütün bunların iklim değişikliğinden ayırmanın imkanı ve ihtimali yok diyor. Dolayısıyla asıl şimdi gene konu dışı olma tehlikesi alan iklim değişikliğini tam anlamıyla ön plana almanın zamanıdır. Zaten 350'ye indiremezsek dünyada, yani karbondioksit sayısını hızla atmosferdeki 350 parçacığa indiremezsek milyonda, işte dünyanın en büyük şehirleri Şanghay'dan Jakarta'ya, Endonezya'daki Çin'den, yani Doğu ve Güney ve Güneydoğu Asya'da ya da işte bütün Afrika, Latin Amerika ülkeleri, Nijerya, Brezilya ve Mısır'ın sahil şehirleri suların altında geçip gidecek diyor. Ve kalıcı bir barış için kesin olarak bu çölleşmeyi önlemek gerekiyor. Biz biliyorduk bütün bunların, Paris zirvesinin, yani mesela şeyden de bahsediyor, çok önemli. Orta Doğu'ya özgü, onlar çünkü artık sokağa çıkılamayacak hale geleceği yeni raporlarla ortaya kondu. En saygın şeylerde gündüz sokağa çıkılamayacak, evet, gibi bir durum. Oralarda da daha serin ve nemli iklimler yaratabilmek için bölgeye özgü ağaçların dikilmesini de yapmak, bir an önce yapmak gerekiyor diyor. Paris zirvesinin bütün bunları yapmayacağını, elbette gerçekleştirmesinin tamamını imkansız olduğunu biliyorduk ama daha birkaç gün önce iklim konusunda kolektif bir eylemin çok yakın göründüğünü de söyleyelim diyor. Yani hareket büyük bir ivme kazanmıştı. İşte bütün boru hatlarına karşı elle tutulur zaferler, Kuzey Kutbu'nda petrol aramalara karşı şirketlerin geri çekilmesi, hükümetler de hedeflerini yükseltiyorlardı diyor. Bu niyet hedeflerini filan. Hatta bazıları da artık fosil yakıt şirketlerine kafa tutmaya da başlamışlardı. Tam bu sırada bu geldi diyor. Tıpkı 2009'daki şeyi hatırlatıyor. Ben de hatırlatıyorlar. Naomi Klein'la Jason Box. 2009'da da böyle bir eşik noktasına gelindiği hissi vardı Kopenhag zirvesinden önce ama o sırada şey geldi. Mali kriz gelince her şey bir yana unutuldu. Bankaları nasıl kurtarırız filan, onu kurtarıyorlardı. Oraya gelmişti. Onu izleyen yıllarda da yenilenebilir enerjiye yapılan destek de azaltıldı. Ve sonuç olarak verimli enerji, yenilenebilir enerjiye yatırım, kamu taşımacılığı filan pek çok işe de yol açabilirdi. Ama bütün bunlar da unutuldu, bambaşka yere gitti. Evet. Şimdi bunun, bu tarihin tekrar edilmesine izin veremeyiz. Bu sefer diyor, tıpkı Judith Butler'ın da sözünü ettiği gibi bir paralellik de ben oradan çekeyim. Ve Michael T. Clare'in de söylediği gibi Paris'in bir iklim zirvesinin ötesinde bir barış konferansı olması, belki de tarihteki en önemli barış konferansı olarak ele alınmasının şart olduğunu söylüyor ve bunu da ancak karbondan kurtarılmış bir ekonomiyle olabileceğini vurgulayarak ve bunu da yapmak için de ekonomik, yani savaşlara ve ekonomik yıkıma yol açtığı açıkça görülmeye başladı artık diyor. İklim değişikliğinin o zaman da işte imaen şunu söylüyorlar Boxla Klein son cümle olarak, akılcı bir iklim politikası barış ve ekonomik adalet için temeldir, esastır ve bunu ancak gösterilerle yapabiliriz diyorlar. Butler de diyor ki dinlemeyelim diyor yasakları, yoksa baskıcı tek adam düzenine geçeriz demiş. Burada bu şekilde de kapatabiliriz sanıyorum. Çok özete geldi ama yapılacak bir şey yok. Ama tavsiye ederim. New Yorker'da çıktı Naomi Klein'le Jason Box'un yazısı. Şeyi de Türkçesi Judith Butler'ın yazısı. Düşman özgürlüğe saldırıyor, devlet kısıtlıyor diye. Bu da T24'ten aldığımız bir şey. Çevirisi de Gözde Kral tarafından yapılmış. Bir de Deutsche Welle'den de şeyi de tavsiye edebiliriz dinleyicilerimize. Cezayirli yazar Boualem Sansal'in Deutsche Welle'de savaşın sonuç getirmeyeceği ve Avrupa'nın değerlerinin krizden çıkarılması ve bir rönesans yaşaması batılı toplumların gerekiyor. Piyasa ve küreselleşme yasalarından uzaklaşmak gerektiğini de savunuyor. Bu da önemli bir analiz. Tüm bunları da üç ayrı yerden görebilirsiniz. New Yorker'dan, T24'ten ve Deutsche Welle'den. Şimdilik bu kadar. Açık Gazete. Evet, bu arada şeyi de hatırlatalım. Şimdi birazdan spor programı var Cem'le beraber yapacağımız, Cem Çetin'le. Fakat bugün sizin öneyle seyyare programını gerçekleştiremedik. Onu ben de hatırlatmayı unuttuk biz size. Çünkü sizin öneyi bir Amerika seyahatinde olduğu için bağlantı saat farkı dolayısıyla kurulamadı. Onu da hatırlatalım. Cem Çetin'le spor. Günaydın Cem. Günaydın Ömer Bey. Günaydın sevgili Cem. Günaydın Cem Bey. Evet. Bu yine çok kolay sporun konuşulabileceği bir durum değil. Islıklı protestolar mesela, çok acayip şeyler. Türkiye Yunanistan maçında. İstersen onunla bir giriş evet. Yapalım. Ne demek bu? Ne anlama geliyor? Yani bu futbol karşılaşmalarında yaşadığımız bozuk taraftar davranışlarını hatırlarsanız Konya'daki milli maçlar sırasında da masaya yatırmıştık, tartıştırmıştık, eleştirmiştik. Yunanistan maçında da aynı tablo ortaya çıktı. Tabii burada da bir eğitimci olarak bu tablo beni fazlasıyla rahatsız ediyor. Tabii bu bence bir bu tür davranış bozuklukları ülkenin eğitim sorunuyla yakından alakalı. Bilmiyorum, hep fikir olacak mısınız? Evet, yani genel bir milliyetçi ve militarist yaklaşımın da egemen olduğu, tabii eğitimin de bunlardan uzak olmadığı, dolayısıyla böyle bir bağlantı da kurmak mümkün. Bir de şunu da söyleyebiliriz. Yani eğitim sorunu var dediğim zaman insanların nerede nasıl davranması gerektiğini bilmediklerine dikkat çekmek istiyorum. Yani eğitim, üniversitede de söyledim ben, yani ne işe yarıyor eğitim? Yani en basit anlamıyla, en sade anlamıyla, yani insanların düşünerek hareket etmesi diyorum. Yani bir eğitmen olarak, bir üniversite mensubu olarak eğitimin düşünerek hareket etmek olduğunu söylüyorum. En sade tanımıyla. Şimdi maça gidiyorsunuz, milli maçlar okunuyor. Bir saygı duruşu. Yani ıslıklamak ne demek? Yani hangi amaca hizmet ediyorsunuz? Yani neyi protesto ediyorsunuz? Yani insanlar ne yaptıklarının farkında değil. Çünkü düşünerek bir davranış modeli sergilemiyorlar. Düşünerek bir davranmıyorlar. Yani bunu ne militarist, ne şu, ne bu. Yani bunu anlamsız. Yani buna ben dikkat çekmek istiyorum. Bu tablo, böyle tablolarla karşılaştığımız zaman da ister istemez yani bu ülke için ne yapabiliriz? Yani bir eğitimci olarak ne yapabilirim? bu statlarda bu makro olarak gözüküyor ve yaşanıyor. Ama mikro olarak da baktığımız zaman, işte üniversitedeki öğrenciye baktığımız zaman, üniversiteye niçin gider bir öğrenci? Bir şeyler öğrenmek için, bir şeyler öğrenmesi için de çalışması gerekir. Ama üniversite öğrenciliğine baktığımız zaman, yani üniversiteye durar ama ders çalışmalar, bir şeyler öğrenme arzusu yok, kendini geliştirme yok. O zaman bu eğitim almayan insanlardan da bir fark ortaya çıkmıyor. Yani bilmiyorum, yanılıyor muyum, siz de gençlerle sürekli çizgisiniz. Evet. Bu genel bir ülke sorunu. Tabii bu tür etkinliklerde bu ortaya çıkıyor. Sosyolojik sorun olarak da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ülkeyi yönetenlerin bu eğitim kalitesini arttırmak için bir reform yapılır, ne yapılır, ama samimi bir şekilde bu konular tartışılmalı ve formül üretilmeli diye düşünüyorum. Cem Bey, ya benim kafam şey konusunda karışık. Bu insanlar gerçekten bilinçli bir şekilde ne yaptığını bilerek mi hareket ediyorlar, yoksa bilinçsiz bir şekilde o güruh bu kalabalık olma şeyiyle beraber, nosyonuyla beraber bu şekilde mi hareket ediyor? Tamam. Yani ilk defa olsaydı bu olay, yani bu sene içerisinde tartıştığımız, yakın bir zaman içerisinde tartıştığımız ilk olay olsaydı, ilk seçenek bana daha mantıklı gelirdi. Bilinçsiz bir şekilde hareket etmeleri, ne yaptığını bilmediklerine dair olan o seçenek bana daha mantıklı gelebilirdi. Ama Ankara olayından da, Ankara'daki saldırıdan sonra da aynı olayı gördük. Orada da çeşitli bağlantılar kuruldu. Ne yaptığını bilmez insanlar olarak, bilinçsiz olarak nitelendirildi. Bu saldırıdan, Ankara'daki saldırıdan hemen sonra, bu sefer Paris'teki saldırıda sonrasında yaşanan bir maç var, yapılan bir maç var. Gene aynı durum var. Ben artık bunun arkasında bir art niyet aramak istiyorum. Yani biraz bilinçsizlikten daha ziyade kötü bilinç ya da kötü niyetlilik olarak da görmek istiyorum. Görüyorum daha doğrusu. Sadece eğitimde değil, bu insanların gerçekten bu zihniyete sahip olmasını sebebiyet veren bütün sistemi içerisinde görmek lazım. Bunun içerisinde medya da var. Bunun içerisinde gündelik hayattaki pratikleri de var. Konuştuğu sohbetler, yaptığı alışverişler vesaire de var. Sadece bununla alakalı, sadece eğitimle alakalı olabilir. Bir kısmı eğitimle alakalı olabilir ama gündelik hayatındaki durumu da doğrudan insanın etkiliyor diye düşünüyorum ben. Tam gündelik hayattaki davranışları da temel çıkışı da eğitim işte yani, ama bunu sadece okul eğitim olarak değil, yani kişisel gelişim olarak düşünmek lazım. Kişisel gelişim de bir eğitim. İşte biz okumasını çok fazla sevmeyen bir toplumuz. Kişisel gelişimin temelinde de yani okumak, araştırmak, kendini sorgulamak gibi değerler yatıyor. Ben bazen espri yapıyorum, aslında biz okumayı çok seven bir toplumuz. Sadece kitap okumuyoruz ama mesela birbirimizin canına okumayı çok seviyoruz. Meydan okumayı çok seviyoruz. İşte bildiğimizi okumayı çok seviyoruz. Ama bu okuma çeşitleriyle de işte bir noktaya gelinmiyor. Yani biraz da kitap okumak lazım. İşte düşünmesini öğrenmek lazım. İnsanları düşünerek hareket etmesini öğrenmek lazım. Evet, bu okumayla da alakalı ufak bir analizde bulunmak, yani ufak bir parça katkıda bulunmak istiyorum. Mesela dün gazetelerde, yani okuduğumuz, gündelik hayatta tükettiğimiz gazetelerin bir tanesinde, Star gazetesinde, bu Paris anmasında PYD'nin lideri olan Salih Müslim'in haberi vardı. Salih Müslim de oradaydı. Teröristin yaptığı olayın anmasında şeklinde bir mesaj verilmeye çalışılıyordu. Yani şu andaki okumaya çalıştığınız şeyler, gündelik hayatınızda yaptığınız şeyler, pratikler arasında, gazete okumak da var bunların arasında. Gazetelerde de zaten bu tip imalara, yani bu saldırıların aslında hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğuna, Türkiye'nin içinde bulunduğu olayla doğrudan alakalı olduğuna dair çeşitli imalar ve bağlantılar da mevcut. Yani okuduğunuz zaman da, okuduğunuz materyaller de aslında bunları körükleyen şeyler haline de geldi bana kalırsa. Ben de bir şey ekleyeyim buraya, izin verirseniz. Cumhuriyet'te 19 Kasım Perşembe yayınlanan bir haber vardı. Türkiye'nin Yunanistan'la oynadığı özel maçta Yunanistan Milli Marşı'nın ve saygı duruşunun ıslıklanması geniş yankı uyandırdı alt başlığıyla şöyle veriliyor. Adalet ve Kalkınma Partililer maça giderken çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmış. İşte hocam yolumuz seninleyiz diyor. Reis dik dur, eğilme, bozkurtlar seninle filan pankartların arasında ve bu dostluk maçında yaşanan ıslık rezaletinin perde arkasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençlik kollarının olduğu ortaya çıktı diyor. Yani Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleye Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Adalet ve Kalkınma Partisi gençlik üyeleri başta olmak üzere birçok teşkilat sempatizanının bedava dağıtılan biletlerle girdikleri öğrenilmiş. Karşılaşma öncesinde Paris katliamında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunda ıslıklı protestoyu da AKP teşkilatı üyelerinin başlattığı birçok seyircinin de bu gruba uyduğu kaydedildi diye bir önemli haber var ve şeyleri de veriyorlar. Mesela AKP'lilerin mesajları, bilet yetersizliği bizim dışımızdan bir sorun. Önce biletliler giriş yapacak, sonra kapı girişi biletsizlere serbest olacakmış vesaire diye. Yani stadı AKP'li yönetiyor diyenler de var. İlginç bir durum var. Şimdi bu açıdan da izlemek mümkün olabilir biraz da. Yani şimdi bu tür değerlendirmeleri yaparken yani ben hep şey dedim, yani çok fazla bu bir sosyolojik sorunsa bunu ekonomi pazarlamadaki gibi segmentlere ayırt etmemek lazım. Yani bu mikro bir sorun değil, bu makro sorun. İşte bugün Galatasaray maçına da gittiğimizde, Fenerbahçe maçına gittiğimizde de Beşiktaş maçına gittiğimizde de bu tür saygı duruşlarında ya da ülkenin dört bir tarafında oynanan karşılaşmalarda bu saygı duruşlarında hep bir sorun yaşıyoruz biz. Yani evet. Ben bildim bileli yani bu tür saygı duruşlarında hiçbir zaman bu ülkede sessizlik bir şekilde temin edilmiyor. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Yani bugün ne yazık ki zaten statlarımız dolmuyor. Dolduğu zaman da zaten nasıl doluyor? İşte sizin vermiş olduğunuz örnekteki gibi yani sokaktaki insanları biz taşıyoruz. Taşıyarak, bedava sokarak seyirci varmış havası yaratıyoruz. İşte bunlar çok doğru işler değil. Yani hatırlarsanız şimdi Avrupa'daki karşılaşmalara baktığımız zaman şunu da ben söyleyeceğim. Yani Paris'teki terör saldırısında birinci hedef Fransa-Almanya maçıydı. Yani statta bir katliam yapmaktı. Yani bütün okuduklarımdan işte Fransız savcının açıklamalarından işte Fransız savcının teröristlerin izlediği yolla ilgili vermiş olduğu bilgilerden ortaya çıkan, yani bu teröristlerin en büyük arzusu o futbol maçında dünyaya ayağa kaldıracak bir katliam gerçekleştirmekti. Neden futbol karşılaşması hedef seçiliyor? Çünkü kabul etmek lazım ki bugün en popüler kitle eğlencesi futbol karşılaşmaları. Çünkü toplumun her kesiminden insan ilgi gösteriyor. Siyasetçiler, politikacılar karşılaşmaları izliyor. Dolayısıyla orada bir eylem yapmak, terör eylemi yapmak işte bu tür insanların belki de en büyük hedefleri. Ama burada tabii herkes yani Türkiye'deki medya Fransız istihbaratını eleştiriyor ama işte nasıl bunu ortaya çıkartamadılar, edemediler. Ama bence stada yönelik böyle bir eylem bence püskürtüldü. Yani statta çok teröristlerin arzu ettikleri eylem gerçekleşmedi. Bu da alınan ciddi tedbirler sayesinde oldu. Ama bilmiyorum, en fikir olacak mısınız? Geçen gün bir yerde de konuşma sırasında onu söyledim. Terör eylemlerini aslında bir doğal afet olarak artık görmemiz gerekiyor. Yani şimdi doğal afetler yaşandığında işte Amerika kıtasında, bazen Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. İşte Amerika dünyanın en gelişmiş ülkesi. Ona göre bir sürü tedbirler alınıyor. Ama o doğal afetler karşısında bazen büyük şehirler bile çaresiz kalıyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar. Tedbir alıyorsunuz ama aldığınız tedbirler sadece ve sadece zararı minimize ediyor. Acaba terör eylemlerinde bu doğal afete girebilir mi? Yani çünkü düşünemiyorsunuz ne yapacak, ne edecek insanlar. Yani kimin aklına gelebilir işte Paris'te yaşananlar? İşte ama şöyle de bir tarafı var Cem. Yani doğal afet derken mesela bu, şimdi sadece elimde mesela bugün fırsat bulamadığımız için kullanamadığımız bir derleme haber var. Son bir haftalık şeyi çıkarttık, seller, dünyada seller. 5 kıtada sayısız ölümlere sebep olan 12 tane filan sel felaketi var. Bu doğal afet olarak nitelendirilemez artık. Çünkü bu gerek sıklığı, gerek şiddetin artması, yani küresel iklim değişikliğine bağlı olarak, yani o da fosil yakıtların kullanılmasına bağlı olarak gerçekleşen bir dönüşüm var. İklim zirvesi de onun için Paris'te yapılıyor evet. zaten. Dolayısıyla artık bunların doğal afet olmasından çıktığını gösteren iklim bilimcilerinin çok net şeyleri var. Evet. Terör de yani büyük kitle göçlerine de yol açtığı için özellikle mesela Suriye'deki iç savaş başta olmak üzere bu iklim meselelerinin, krizlerinin, kuraklığın falan yol açtığı çok büyük göçlere ve sıkıntılara yol açıyor. Gıda krizlerine. Evet. Ben de şöyle bir ufak ekleme yapabilirim doğal afet tanımlamasının içerisinde. Yani bu olay sadece Paris'te olmuyor. Yani belki Paris'te olduğu için çok fazla gündeme geliyor ama bu terör olayları, insanların ölmesi, bombaların patlaması şu anda Türkiye'de de oluyor. Afganistan'da da oluyor. Irak'ta da oluyor, Suriye'de her gün oluyor, Yemen'de oluyor, Lübnan'da Somali'de oluyor, oldu. Nijerya'da oldu mesela. Pazar yerinde 11 yaşındaki bir çocuk kendini havaya uçurdu. Yani bu olaylar doğal afet olarak nitelendirdiğimiz zaman bir süreklilik atfediyor. Mesela Suriye örneği üzerinden gidelim. O zaman Suriye'yi sürekli doğal afetler olan bir ülke olarak nitelendirmemiz gerekiyor. Fakat doğal afet olarak baktığımız zaman genel algı içerisinde deprem gibi şeydir ya, beklenen bir şeydir ama gelmez, herkes bir şeyi bekler. Depremin gelmesini bekler ya da sel gelir 40 yılda bir muazzam seller olarak nitelendirilir. İstisnai bir durumdur. Şu anda yaşadığımız çağlarda ne kadar çoklaşmaya, fazlalaşmaya başlasa da. Ama bu terör saldırıları artık istisnai bir olay olmaktan çıkıyor. Yani doğal afetlerin o istisnai yapısını tam tersinde kural haline gelmeye başladığı coğrafyalarda oldukça yakın bir şekilde duruyoruz. Yani bu açıdan da baktığımız zaman belki ilginç bir noktaya varabiliriz. Evet, yani doğa ötesi oldu artık, olağanüstü hal gibi, olağanüstü bir doğa şeyiyle beraberiz. Yani Fransa'daki patlamaların olduğu sırada aynı gün işte Artvin'deki gene iki insanın ölümüne sebep olan, çocukların ölümüne sebep olan bir sel vardı ve hepsi, yani Washington, Amerika'da da var. Kuzey Suudi Arabistan'da seller 12 kişinin öldüğü, Kenya'da gene 13 kişinin öldüğü. Bütün kıtalarda, Tamil Nadu'da, Hindistan'da, Sri Lanka'da, şeyde büyük bir Brezilya'da büyük bir maden atıklarının bulunduğu bir barajın patlamasının şeyleri devam ediyor. Yani bu bence hepsini birlikte ele almak zorundayız. Evet, yani. Ama doğal afet olarak da görmek zorunda değiliz bu şeyleri. Sonuçta yani küresel iklim değişikliği. Doğal afet olarak söylememin benzetme yapmamın sebebi, yani siz ne kadar tedbir alırsanız alın maalesef kötü niyetli insanlar, belli bir insanlığa bir zarar vermek istiyorsa onu sıfır engelleyemiyorsunuz. Yani mutlaka, yani şöyle söyleyeyim, Paris olaylarında şu anda 132 kişi hayatını kaybetti ama o eylem stat içinde gerçekleşmiş olsaydı, yani statta o eylem gerçekleşmiş olsaydı bu sayı çok daha artacaktı. Ama istihbaratın almış olduğu tedbirlerle bir şekilde bu engellendi ama siz her tarafta bu güvenlik tedbirlerini alamıyorsunuz, yani alama şansınız yok. Şimdi ben geçtiğimiz Haziran ayında Strasbourg'a giderken genelde Basel üstünden Basel'e inip Basel'den trenle Strasbourg'a geçiyorum. Dönerken ve giderken ve dönerken karşılaşmış olduğum güvenlik tedbirleri karşısında çok şaşırmıştım. Yani hiçbir zaman bu kadar güvenlik görmemiştim. Gerek tren içinde, gerek garlarda, polisin yakalamış olduğu şüpheli insanlar. Dedim ki, yani Fransa büyük bir tehdit altında. Ben hiçbir zaman bu kadar güvenlik tedbiri görmemiştim demiştim. Yani Türkiye'ye döndüğüm zaman ben de o aramalara dahil oldum. İşte polis beni de trende sorguladı, işini yaptı. Ama şaşırmıştım. İşte tedbir alıyorsunuz ama yani kötü niyetli insanların insanlığa zarar vermek istenildiğinde yani, bir şekilde bu zarar veriliyor. Yani bu tehdit dünyanın dört bir tarafı için geçerli. Yani Fransa, Türkiye, Amerika için de geçerli. İşte Amerika'yı tehdit ediyorlar, Washington'ı tehdit ediyorlar. Dolayısıyla onun için ben doğal afete benzetebilirim. Yani bazı insanlar var, diyor ki istihbarat işte tedbir alsın, önlemleri alsın, hiçbir şey olmaz. Yani evet. böyle bir buna da inanan insanlar var. Ama yani temel olarak istenen şey de bu değil mi? Mesela IŞİD'in istediği şeyin bu olduğunu söyleyen çeşitli analizlerde var. Sürekli bir yani böyle bir niyet olduğu zaman yapılabilir. Sürekli bir tehdit, sürekli bir olağanüstü hal içerisinde yaşamak istemesi, yaşamak zorunda kaldığını hissetmeleri değil mi Avrupalıların ya da Amerikalıların, Suriye dışındaki ülkeleri ya da Irak dışındaki ülkeleri? Ya bu belli ülkelere mal etmek, yani bu dünyanın bir sorunu, insanlığın bir sorunu bu. Bu tehdit, yani bu tehditle kimse yaşayamaz, yaşamamalı. İşte belki hep onu söylüyorum. Belki dünyanın az önce sizi sabah programını dinlerken yabancı bir yazarın önerisi var. Belki dünyanın yeni bir rönesansa ihtiyacı var. Yani yeni bir reforma ihtiyacı var. Yani insanların bir araya gelip artık samimi bir şekilde bu sorunları masaya yatırması gerekiyor. Yani bu bu dünyanın bir sorunu haline gelmiş. Bu işte size de vermiş olduğunuz terör örnekleri. Yani bugün Paris olabilir, yarın Ankara olabilir, öteki gün Rio olabilir. İşte olimpiyatlar var. Avro 2016 var mesela şimdi. 2016 var. Yani 2016 sorgulanıyor. Fransa'da düzenlenecek bu bombaların tehdidi altında, tehlike altında nasıl düzenlenecek mesela? Yani o konuda yani Fransa'da, Fransızların istihbaratına ben çok saygı duyan bir adamım. Yani Fransa'da yaşadığım dönemlerde de biliyorum. Yani şeyi hissetmeden onlar takip eder, kontrol eder. Yaşadığım örnekler de var. Yani ama işte Fransa belki de özgür insanların sunmuş olduğu ya da Fransa'ya gelenleri ya da Fransa'daki yaşamın özgürlüğünü, bedelini belki de ödüyor. Yani Avrupa'nın en özgür ülkesi Fransa'dır. Yani bu 2x2=4'tür. Maalesef bu özgürlüğün suistimal edildiğini görüyoruz. Zaten Fransa'nın seçilmesinin yegane sebeplerinden biri de budur. Yani Fransa'daki bir hayat, İngiltere'deki hayat birbirine benzemez. Özgürlük açısından Fransa ile Avrupa'nın dünyanın hiçbir ülkesi rekabet edemez. Belki de Fransa bunun bedelini ödüyor ama Fransa bu özgürlüğü sunduğu gibi gerekli tedbirleri de alacak istihbarata, her şeye, ülke genelinde, ülkenin dört bir tarafı açısından sahiptir. Yani onun için organizasyonun hiçbir zaman bir sıkıntıya düşeceğine ihtimal vermiyor. Organizasyonun Fransa'dan alınacağına da ihtimal vermiyor. Ama yasakladılar mesela iklim yürüyüşünü Paris'te önümüzdeki ay yapılacak olanların bütün etkinlikleri ortadan kaldırdılar. Bir olağanüstü hal olduğu için. Tedbir almak mecburiyetindesiniz. Korumak mecburiyetindesiniz. Yani insanlara özgürlüğü veriyorsunuz ama bu suistimal ediliyorsa da bunun tedbirini alacaksınız. Türkiye'de de aynı argümanla yaklaşmıyorlar mı Cem Bey? Efendim? Türkiye'de de aynı argümanlarla sürekli bir olağanüstü hal durumları yüzünden sokağa çıkmaya karşı bir şey yok mu? Hükümetin aynı şekilde polis güvenlik yani kuvvetleri. Yani kamu hizmeti veriyorsunuz. Belli bir düzeni sağlamak istiyorsanız, yani şimdi düzen çok önemlidir. Düzen de kurallarla sağlanır. Ama birileri o düzeni bozmak istiyorsa, kötü niyetliyse, sizin istihbaratınız bu yönde bilgi almışsa, o düzeni korumak adına bir takım tedbirler almak mecburiyetindesiniz. İşte Fransa dedi ki, bir hafta boyunca dedi, hiç Paris'in hiçbir yerinde gösteri yapamazsınız dedi. Yani 3 ay yaptı o zaman. Sonra 3 aya çıkarttı ama 3 aylık bir olağan. Evet. Ama niçin bunu yapıyor? Çünkü sivil halkı korumak gerekiyor. Bir takım istihbaratlar var. Bakın Belçika, İspanya maçı ertelendi. Almanya, Hollanda maçı Hannover'de maçın başlamasına 2 saat kala ertelendi. Brüksel'deki karşılaşma yine 1-2 saat kala ertelendi. Çünkü ertelenme nedeni olarak da çok ciddi eylem riski olduğu söylenildi. Evet. Yani şimdi böyle bir risk var. Siz bırakın maç oynansın. İşte biletler satıldı, takımlar geldi. Bir demek gerekiyor. Yoksa bir risk var. Ne olursa olsun ertelenmesi gerekiyor. Bana sorarsanız ertelenmesi gerekiyor. Ama yani süreyi doldurduk ama şu önemli bir tartışma bu tabii. Yani o zaman da dünyanın en büyük zirvesinin de ertelenmesi gerekirdi. Aynı mantıkla. Yani 190 ülkenin binlerce delegasyonuyla toplanacağı 15 günlük, 13 günlük bir iklim zirvesi var Paris'te. Le Bourget'de yapılacak. Onu ertelemiyor. Sadece gösterileri engelliyor. Ama neden? Bakın az önce söylediğimde ona dikkat çektim. Yani futbol en popüler kitlesel eğlence şu anda. Herkes demesem bile pek çok insan spor karşılaşmalarını toplumun her kesiminde, bu iş adamı da olabilir, sokaktaki işsiz de olabilir, futbol herkese hitap edebiliyor. Herkes futbolu takip ediyor. Dolayısıyla bir şey yapmayı istediğimiz zaman, insanların dikkatini çekmek istediğimiz zaman spor karşılaşmaları birinci hedef haline geliyor. Yani Bu sporun gücünü ortaya koyuyor. İşte daha önceki programlarda da konuşuyorduk. Sporun iletişim alanındaki gücünden bahsediyorduk. Dolayısıyla spor bir tehdit altında. Ama Türkiye'de de mitingler oluyor. Her ülkeden ülkede değişmez mi bu? Yani evrensel bir şey. Dünya küresel bakın, bir şey mi? Başka mesela? Bir örnek daha vereceğim. Brüksel'deki bu futbol karşılaşması ertelendi ama mesela Johnny Holiday'in konseri var pazar günü. Konser ertelenmedi. Konser yapılacak. Ama Fransa'daki 3 günlük şenlik, 4 günlük konserde bir güne indirildi mesela. Şenlik. Ve rock konserini bastılar asıl. Yani ölüm. Neyse bu çok etraflı bir tartışma tabii, konusu. Çok da süremiz yetmez ona. Evet yani. Peki yani burada maalesef bitirmek zorundayız. Ama bunu herhalde epey tartışmaya devam edeceğiz. Öyle evet, gibi. Evet, aslında tartışmamız gerekiyor. Yani evet. Hem kamuoyunu bilinçlendirmek adına hem farklı fikirlerin bir şekilde tartışılması gerekiyor ki biz hepimiz bilinçlenelim, hepimiz tehlikelerin farkına varalım. Ve bu tehdidin de tüm insanlık için olduğunu da artık kabul etmemiz gerekiyor. Yani ve bunda çok fazla sıfatları da bölmemek gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Evet, peki çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, yayınlar kolay gelsin. Görüşmek yani. Üzere. Cem Çetin'le Spor. Evet, bitiriyoruz Açık Gazete'yi de. Bitirirken tekrar Joe Hill'in 100. yıl dönümüne bir günaydın demek için onun şarkılarından Utah Phillips, There is Power in a Union, yani bir sendikada, asıl güç sendikalaşmada diyen şarkıyı Utah Phillips'ten dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. The Joe Hill's best song. Sorry, we almost missed the damn thing. Chorus is, there is power in a band of working folks, when we stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union grand. I'll get you the chorus. There is power in a band of working folk when we stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union grand. Have you got that again? You understand the chorus? Everybody got it now? All right. Oh, would you have freedom from wage slavery and come join the grand industrial band? Oh, would you from misery and hunger be free? Come on, do you share land and there is power in a band of working folk when we stand hand in hand. That's the power that must rule in every land. One industrial union brand. Oh, would you have mansions of gold in the sky and live in a shack that's away in the back? Oh, would you have wings up in heaven to fly and start here with a rag on your back? But there is power in a band of working folk when we stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union brand. Oh, if you like sluggers to feed in your head, don't organize all union despise. If you want nothing before you are dead, shake hands with your boss and look wise. But there is power in a band of working folk when we stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union brand. So come all ye workers from every land and come join the grand industrial band. But then we our share of this earth shall demand. Come on, do your share, lend a hand. There is power in a band of working folk when we stand hand in hand. That's a power that must rule in every land. One industrial union brand. Power union. Açık Gazete.